سوار شدم رفتم توپخونه میدون سپه، اونجا وزارت پست تلگراف و ساختمان قدیمیش بود، پیاده شدم و پریدم رفتم توی ساختمان که برم اونجا تلگراف بدم که بفرستم دره. تا من رفتم تو در پشت سر من بسته شد، من دویدم بالا توی بالکن بالا، همون وقت بود که چاقو کشا و چوب به دستای که آیت الله کاشانی، آیت الله کاشانی، سید ابوالقاسم کاشانی چیز کرده بود، راه انداخته بود، آمدن توی میدون و شروع کردن به کتک زدن مردم. اصلا هیچ مردم کاری نمی کردن، مردم ترافیک عمومی خیابون بود، مردم برای خودشون راه خودشون می رفتن، نه مقاومتی بود نه هیچ چیز نبود، پریدن کتک زدن اینا. اصلا معلوم نبود که چرا این کار میکنن و داد میکشن فریاد میکشیدن. منم نمیتونستم برم بیرون، توی بالکن بالای تلگراف خونه بودم و از همونجا بهترین فرم مسلط بودن به میدون توپخونه بود دیگه. تمام اتفاقایی که توی میدون توپخونه میافتاد خب میدیدم و فیلم برمی‌داشتم و این اتفاق یه دو ساعتی طول کشید تا اینا کتک ها رو زدن و رفتن تو خیابونه بغلی کتک بزنن. این ادامه داشت تا نزدیکای ظهر. یه خود بعد از ظهر سر پیچ شمرون که رسیدم، اونجا بود که خبر رسید که خبر رادیو پخش میشد که رفتن توی بیسیم پهلوی توی اداره رادیو که اونجا پخش میشد، اونجا رو گرفتن. اونجا نزدیک خونه خواهرم بودم، رفتم خونه خواهرم که یه چایی بخورم استراحتی بکنم. اونجا که رسیدم شلوغ خیابون جلو خونه اون توی یکی از کوچه های خیابون پهلوی بود، کوچه بیدی. یه وقتی هم که جمعیت داره تقاطوق تیراندازی بلند شد، این مال وقتی بود که قوای نظامی دو تا تانک و سه تا تانک از این حرفا ریخته بودن به خونه مصدق که خب من فیلم نداشتم بگیرم دیگه، برم برگردم برم جلو خونه مصدق. ولی خب اینقدرم تیر و تفنگ فراوون نبود، چند تا تیر و تفنگ شد و بعد ساکت شد و بعد یه مرتبه جلو میدیدم که مردم عادی، زن، بچه، دختر، پسر، کوچیک، بزرگ، از غارت خونه مصدق می آمدن. آینه، چلچراغ، هر چیزی که دستشون دست بود برداشته بودن می رفتن. حالا کجا هم می رفت، بودن خونه هاشون دیگه، از جنوب اون خونه رد می شدن. هیچ، شب شد، شب هم حکومت نظامی بود شد. من شب اونجا موندم، فردا صبح اول وقت رفتم خونه مصدق، تمام این جاهایی که به خیابون کاخ می رسید و قطع کرده بودن. من از اون آخر خیابون کاخ رفتم تو، با اتوبوس می رفتم وسط خیابون، هم دیدم که سربازای ایستادن، منتها به حرمت دوربینی که من تکون دیدم سربازا من را دادن. رفتم خونه مصدق، واقعا فاجعه بود. تو خونه رفته بودم و خونه رو می دیدم. این مرتبه که رفتم روز 29 مرداد توی اون خونه واقعا تأسف آور بود، یعنی همه چیز از بین رفته بود، تمام اون اتاقی که توش من عکس گرفته بودم از بین رفته بود، مبلا برده شده بود، پرده ها نبود، کنده شده بود. فقط توی اتاق یک دونه که اینا توی فیلم من هست، یک دونه گاو صندوق بود که این گاو صندوق رو باز کرده بودن، شکسته بودن و محتویاتش رو هرچی بود برده بودن و سه چهار تا کاغذ خواب‌پاره توی اتاق ریخته بود. و من از توی اون اتاق توی حیات اون خونه رو که نگاه کردم واقعا فاجعه عجیب اونجا بود. یک تمام خونه، سطح خونه پر از سندها و کاغذهایی بود که نه به درشون نمیخورده یا نفهمیده بودن، همینطور تو اون خونه پخش بود. مصدق هم همون روز بالاخره ناچار شده بود که از توی خونهش فرار بکنه، ولی تکتیکش میکردن در موردی که مصدق این کارها رو میخواست بکنه، منحصرا برای خاطر ملیت پرستی خودش میخواست این کار بکنه، میکرد، کرد. مردم به شکل خیلی اموشنال، خیلی احساسی دنبال این قضیه بودن. مسائل فکری و اقتصادی و حسابی این مسائل در دسترس مردم نبود، هنوز هم بعد از 60 سال نیست. یک مصدقی بود و یک مقدار آدم های شارلاتان حقوباز اطرافش دیگه. شارلاتان ها در همون طی دوره اونجا مدت شارلاتانی خودشون نشون دادن، انواع اقسام هم داشتن دیگه، چیز نبود، اسقصی نداشت. توی این وسط ملت با یک مقدار وحشتناک حس غریزی و مصدق با یک مقدار عجیبی اعتقاد و تسلیم برای مدیکدن نفت و از دست انگلیس ها در آوردن. این دوتا چیز اساسی این بود.